यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 15 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हारा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम सब कुछ वासुदेव ही है, ये सब ठीक है, तब भी वैराग्य होने या करने की आवश्यकता है क्या? वैराग्य बिना बात समझ आएगी नहीं। वैराग्य नहीं होगा तब तो बात सुन लेते हो और सीख लेते हो, समझ में नहीं आएगी। सब कुछ वासुदेव है, ये चीज वैराग्य बिना समझ में नहीं आएगी। वैराग्य आवश्यकता है क्या पूछते हैं? बड़ी भारी आवश्यकता है। देखो एक खास बात बताता हूँ, संसार को ठीक तरह से जानना हो तो संसार से बिल्कुल उपरान होने से अलग होने संसार को जानोगे, और परमात्मा को जानना हो तो परमात्मा के साथ अभिन्न होने से परमात्मा को जानोगे। संसार के साथ ऐसे पीछे रह करके संसार को नहीं जान सकता कोई भी। ये दोनों बात याद करने की है, मैंने तो याद कर रखी है। मेरे को बड़ी अच्छी लगी जब सुनी बात, उसमें पढ़ी तो वो कितनी दामी बात कही है। संसार का तत्व संसार से अलग होने से ही जान सकता है, संसार के साथ रचा पिचा रहकर संसार को नहीं जान सकता। और परमात्म तत्व का ज्ञान उसके साथ अभिन्न होने से ही उन जान सकता है, नहीं तो बातें सुना सकता और सीख सकता है, जान नहीं सकता परमात्मा को। कारण क्या है कि ये स्वयं संसार से अलग है, स्वयं संसार की परमात्मा के साथ अभिन्न है, तो है जिस स्थिति में होने से जानेगा। है तो परमात्मा का अंश लिप्त हुआ संसार में, तो संसार को नहीं जान सकता, परमात्मा नहीं जान सकता। संसार से अलग तो संसार को परमात्मा दोनों को जान लेगा, क्योंकि संसार में परमात्मा भिन्न हो जाएगा, परमात्मा अभिन्न होने से संसार से भिन्न हो जाएगा। एक जगह की बात है, बहुत वर्षों की, एक दिन चातुर्मास हुआ था, तो उस समय मैंने कहा था एक दिन कि भाई ये चाह है जो छोड़ो, दूर व्यसन मत रखो, अन्न जल के सिवाय कुछ भी आदत डाल देनी है, महान पराधीन होना है, परतंत्र होना है मुफ्त में। अन्न जल में एक से काम चले तो एक साल, एक अन्न से चले तो पानी नहीं, पानी से चले दोनों में काम चलेगा नहीं, इस बार दूध सेवन करना पड़ रहा है। अब तीसरी कोई आफत लगा दी, केवल सौंफ ही चाबाता है भोजन करके, सुपारी का किसा टुकड़ा भी लेता है रोजिंदा, अब व्यसन हो गया तो वो पराधीन हो जाएगा, कोई व्यसन मत रखो। तो बहुतों ने वो चाय छोड़ दी। एक वकालत पढ़ाने वाले थे, वही पास में बैठे थे, वे बोले कुछ नहीं। कुछ 5-7 दिनों के बाद एक दिन मिले मेरे से, तो सबने छोड़ा, मेरे भी मन में आई छोड़ने की, परंतु छूटेगी नहीं छूटेगी पता नहीं, इस बात में बोला नहीं, पर मैंने चाह छोड़ दी। वो कहने लगे चाह पीते हुए हमारे समझ में नहीं आई कि गो भक्षी जिस प्याले से पिए उसे मैं पीता हूँ, थाइसिस का महान रोगी आदमी छूत की बीमारी वाला पिए उसी प्यार से मैं पीता हूँ, खराब आत्मा वाला और नीचे वर्ण वाला पिए उसी से मैं पीता हूँ, तो ये एक बड़ी गलती है मेरी। और ये बात समझ में आई चाय छोड़ी तब, चाय पीते हुए समझ नहीं आई। ये अनुभव सुनाया तो हमारी बात पक्की हो गई। इनसे अलग हुए बने इनका तत्व नहीं समझ में आता, तो संसार से वैरागी हुए बिना सर्व वासुदेव है ये बात समझ नहीं आवेगी, क्योंकि राग द्वेष रह गए। राग द्वेष समता कैसे होगी? संसार का आदर रहने पर राग द्वेष दोनों होते हैं, होवेंगे ये। आप इतने बैठे हैं संसार में रहते हुए आप राग द्वेष से रहित अपना अनुभव करके बताओ तो मैं एक बार सीख लूंगा, मेरे बड़ी काम की चीज हो जाएगी, कहने में काम आएगी। संसार को सत्ता और महत्ता देते हुए राग द्वेष रहित होता नहीं, राग द्वेष रहित हुए बिना परमात्मा तुम जानता नहीं, वास्तविक स्वरूप कैसे समझ में आएगा? ये हिंदू है बड़े आचार्य, मुसलमान बड़ा खराब, अब वास्तव कैसे दिखेगा? मुसलमान वास्तव दिख जाएगा? एक कसाई है, एक ब्राह्मण है, दोनों ब्राह्मण अच्छा लगा कसाई खराब है, अब दोनों वास्तव दिखेंगे? बिल्कुल वैराग्य हो जाएगा तो बिल्कुल दिखेगा ही। चोर साहूकार दानी चोर डाकू ये भी वासुदेव दिखेंगे, वैराग्य हो जाएगा भीतर तो ये दिखेगा। तो वास्तव वैराग्य की बड़ी भारी आवश्यकता है। रागो लिंग मबोध से तब व्यायाम भूमिशु, राग है ये अज्ञान का चिन्ह है, किसी जगह भी राग है तो वो ये अज्ञान है, वो अज्ञान की पहचान है ये। रागो लिंगम अबोध से, अबोध का राग है वो चिन्ह है, पहचान है, लक्षण है। दृष्टान दिया है कुतः सात्वलतास्तस्य यस्याग्नि कोटरे तरो, जिस वृक्ष के कोटर में छाना और लकड़ियां लगाकर आग लगा दे फिर देखे गहरा हो जाए, ऊपर से हो जाएगा कोटर में भर भर आग लगा दी और ऊपर देखे गहरा हो जाएगा, सूख जाएगा है, जल जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे जिसके भीतर राग पड़ा हुआ है वो शांति प्राप्त कर लेगा, कभी नहीं होगा। वास्तविक स्वरूप कैसे जानते क्या को? तो वैराग्य की तो मात्र साधक के लिए आवश्यकता है। वैराग्य होगा एक त्याग होता है, तो त्याग तो ग्रस्त न करे साधु करे, त्याग स्वरूप से त्याग तो ग्रस्त के लिए नहीं है, साधु के लिए है। साधु तरु त्याग करे, पर वैराग्य दोनों के लिए आवश्यक है। वैराग्य नाम है राग का अभाव होना, पदार्थ में जो राग है हमारा एक प्रियता है एक महत्ता है वो हट जाए तो वैराग्य होता है। तो वैराग्य की आशा तो हरेक साधक है, ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी योग मार्गी कोई ज्ञान हो, वैराग्य तो आवश्यकता है। वैराग्य बिना संसार में फंसा रहेगा। देखो हमारे मन में आवे ऐसी बात कि हम रुपयों के त्यागी हैं, ध्यान देना, आप तो रुपयों के राग भी भोगी हो, हम रुपयों के त्यागी हैं, तो रुपयों के त्याग का जो कुछ महत्व दिखता है ना, हम त्यागी हैं, तो ये महत्व दिखता है ये रुपयों का राग है, ये युगों का महत्व है। रुपये छूते नहीं, लेते नहीं, रखते नहीं, परंतु मन में आता है कि तुम तो भोगी रागी और हम त्यागी हैं, ये बात आती है न मन में। तो त्यागी है तो त्याज्य वस्तु का महत्व हमारे अंतःकरण में अंकित है, ध्यान में आएगी नहीं आप बात? नहीं तो त्याग में बड़ा कैसा हुआ? त्याग में बड़पन का अवमान करता है तो त्याज्य वस्तु का महत्व है कि नहीं मन में? बड़ी बढ़िया चीज है रुपये, ये बैठी है तो त्याग कैसे हुआ? नहीं ऐसा नहीं। देखो एक मैं हूं और एक मेरा है, दो याद रखो, एक मैं हूं और एक मेरा है, इसमें मैं नजदीक है कि मेरा नजदीक है? दोनों में मेरे नजदीक मैं पर नजदीक है कि मेरा पर नजदीक है? मैं पर नजदीक है, ठीक है ना, मैं पर नजदीक है ना, और मेरा पर दूर है, मेरी चीज दूर होती, मेरे है ये और ये मैं हूं, तो मेरा रुपया छोड़ने से मेरे अभिमान आया और मैं पद छोड़ने से नहीं आया। मेरे को तोला तो एक मन 30 शेर हुआ, इकट्ठी पेशाब जाकर स्नात और सोया तो एक मन 29.5 शेर हुआ, तो 29.5 में आधा शेर मैं पढ़ने से घट गया ना, मैं पढ़ने से कम हुआ, तो अभिमान होता है क्या कि मैंने आज से मैं पढ़ने आज का त्याग कर दिया, मैंने अभिमान होता है क्यों नहीं होता, मैं पढ़ का त्याग किया है, रुपया तो मेरा पढ़ का त्याग किया है, वे तो दूर था मेरे से, ये तो मेरे साथ एक था, तो एक पढ़ा का त्याग होने में अभिमान क्यों नहीं आता कि मेले में महत्व बुद्धि नहीं है। इस बात से देव साहब टट्टी जाया हो, जानते हो तुम इतना त्यागी हूं मैं, टट्टी पिसाव कर आया हूं कि अभिमान होता है क्यों नहीं होता, रुपया में त्याग करने अभिमान होता है, रुपया त्याग दिया मैं, क्या समझे तुम हम त्यागी है, तो क्या हुआ इसमें, मैं पर छोड़ने से तो अभिमान वही नहीं, अरे मेरा पर छोड़ने से अभिमान हो गया, क्या कारण है इसमें, रुपयों का महत्व है, महत्व जब अंकित है तब तक तो रुपयों का त्याग कहाँ होगा। रंग का और बंग का दो थे, तो रंग का था पुरुष, बंग का उनकी स्त्री, वही रंग का बंग का पीछे हो गए, पहले नाम तो क्या सब याद नहीं है, तो वे क्या करते कि जंगल में जाते सूखी लकड़ियां ले आते, वे लकड़ियां बेच करके और अपना निर्वाह करते, रोटी बड़ा खाते। तो नामदेव जी महाराज थे, उनके भगवान की बड़ी मित्रता थी, तो भगवान से कहा कि महाराज ये बेचारे स्त्री पुरुष है, भजन में रात नहीं लगे, नाम जपने लगे हुए हैं, भगवान का भजन स्मरण करने लगे हुए हैं, इनकी रोटी का ढंग नहीं है, आप त्रिलोकी की पालना करते हैं, तो इनका भी प्रबंध कर दीजिए, जिनसे बेचारे राम राम करे खोटी तो न हो, रोटी के लिए जावे रोजी न लावे करे, वो राम राम करते हैं भजन करते हैं। तो भगवान ने कहा कि नमा ये साथ लेते नहीं है, कि महाराज आप लेते नहीं, आप देते हो नहीं, लेते नहीं हो, कहते हो कहते लेते नहीं, तो अच्छा देव आज देखोगे। तो महाराज ने क्या किया कि वे आते थे तो वे दूर दूर बैठे, पास पास नहीं चलते थे, वो पुरुष तो चलता था अगाड़ी, स्त्री पीछे 5-7-10 कदम पीछे, क्यों साथ हो जाए तो बात हो जाए, जरूर बात होने से भगवान के नाम में बाधा हो जाएगी, दोनों को नाम का लोभ, अब बात हो जाए पास में, इस बार दूर दूर चलते थे रास्ते में, चलते चलते देखा तो सामने मोहरें पड़ी है बहुत सी, देखा जी मोहरें पड़ी है, वो स्त्री है, स्त्री का मन कच्चा होता है, मैं गहरा पढ़ाऊंगी, इस बात से मन चलायमान हो जाएगा, तो वे उस धूल डालने गए, धूल डालने वो तो आएगी इतने में, तो उसने कहा कि महाराज ये धूल पर धूल डालने से क्या बात है, धूल पर धूल डालो, ये धूल पर ये धूल पर धूल डालने से क्या है, तब कह वाह तू बंग का मेरे से, मैं तो धूल सोना समझता तो हूँ, तेरे को धूल दिखती है, तू मेरे तेज, इस बार वो बंग का ना हो, मैं तो रंग का तू बंग का मेरे से, तो रुपया तो महत्व दिखे तो रुपया बहुत धूल डाले, वह कहे धूल पर धूल डाले क्या पाएगा, धूल पर धूल कुछ नहीं, ये बात है त्याग में, त्याज्य वस्तु का महत्व रहता है तो त्याग का अभिमान आता है, त्याग का अभिमान, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, अभिमान सब शोक देने वाला है, तो त्याग कर दिया, त्याग का अभिमान ग्रहण किया, तो अभिमान उस रुपये से कमजोर नहीं है, हमसे बलवान है, मैं त्याग करता हूँ, मैं त्यागी हूँ, तो रुपयों के अभिमान की वजह त्याग का अभिमान और भयंकर है, तो ये अभिमान होता भीतर में, तो अभिमान कब होता है, जब त्याज्य वस्तु का महत्व है, टट्टी पिसाब का महत्व नहीं है, तो आता अभिमान आपके, टट्टी पिसाब फिर आया है देखो साहब मामू कैसा काम किया, टट्टी फिर आया है, अभिमान होते ही नहीं, क्योंकि टट्टी पिसाब कीमती चीज नहीं, तो त्याग का अभिमान होता है तो त्याज्य वस्तु की कीमत अंतकरण में बैठी है, महत्व बैठा है, तब अभिमान होता है। इस वास्ते संसार का त्याग करे उसका अभिमान भी हो जानी तो संसार का तत्व नहीं जाना। तो वैराग्य होना चाहिए, राग्य में जिसमें महत्व बुद्धि नहीं हो तब वैराग्य होता है। जब तो महत्व बुद्धि है वैराग्य नहीं है, त्याग क्या करेगा, क्या वास्ते श्रम समझेगा, समझ ही नहीं सकता, बात सीख सकता है, कह सकता है दूसरों को, मैं व्याख्यान व्याख्यान दे देगा, मैं देता ही हूँ व्याख्यान। परंतु वास्तव में भीतर से संसार का राग मिटने से ही संसार का तत्व समझ में आता है। संसार का तत्व समझ आते ही संसार से घृणा हो जाएगी, संसार से वैराग्य हो जाएगा। बिल्कुल वैराग्य नहीं हो तो संसार को जाना नहीं है। परमात्मा से प्रेम नहीं तो परमात्मा से एक हुआ नहीं, दूर दूर से परमात्मा से दूर रहते ही बातें करता है अभी। अगर परमात्मा साथ एक हो जाए तो परमात्मा ज्ञान हो जाए। तो ये स्वयं परमात्मा के साथ रहने वाला है तो परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होगा, और संसार से सदा दूर है तो प्रकृति का कार्य प्रकृति से अलग होने से ही संसार का ज्ञान होगा। इस वास्ते वैराग की आवश्यकता तो हर एक साधक के लिए है, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, कोई साधक हो। राग भोगों में है, जब तक संग्रह में राग है, भोगों में राग है, तब तक सब काम असली वैराग हुआ ही नहीं। अब निवास देखो समझ में नहीं आएगा, अभी तुम शंका पूछो वैराग कैसे हो, वो तो कल बात चली थी ना। वैराग्य वैराग्य मान के संग से होता है, बीज सेक रेत का संग है वही सीख जाएगा, तास का संग है तास सीख जाएगा। ऐसे वैराग्यवान से वैराग्य सीखता है आदमी, अथवा वैराग्यवान कथा सुनने से, अथवा वैराग्य की पुस्तकें पढ़ने से, अथवा राग में जो राग करते हैं उसमें अपना अहित दिखता है। राग से तो बड़ा भाई पतन होगा, फायदा क्या होगा, पदार्थों में राग होता है। राग से क्या होता है, आदमी पराधीन हो जाता है, राग होता है वहां परतंत्र हो ही जाता है, उस अधीन हो ही जाता है। राग नहीं तो परतंत्र है नहीं, उसके अधीन है ही नहीं। राग नहीं होता पराधीनता नहीं होती, जहां राग होता है कारण गुण संगो से सदा सदियों जन्म ऊंच नीच दोनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, गुणों में राग है। तो सत्वगुण में राग ऊपर जाएगा, मध्य में रजोगुण में तमोगुण अधोगति में जाएगा, ये राग है। तो वैराग कैसे हो, भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, रात और दिन नाम जप में लगो, हे नाथ आप में प्रेम हो जाए, हे नाथ आप प्रेम हो जाए, भगवान प्रेम हो जाएगा, संसार से वैराग हो जाएगा। ये तो प्रत्यक्ष बात है कि जिनका सत्संग में राग हो जाता है तो संसार काम छूटने में क्या जोर आता है। सत्संग भजन में जिसका राग हो जाए, आसक्ति हो जाए, तो वो संसार छूटने जोर नहीं आता उसको, और संसार में आदमी उसको कि तुम भजन कर दो, वो भजन नहीं होगा। भजन कर पैसा कमाओ, भजन करने क्या फायदा मिले, दिन भर राम राम के लिए कौड़ी एक मिलती नहीं, या काम करो दस पंद्रह रुपये मिल जाए, प्रत्यक्ष फल है। सत्संग ये क्या मिला हुआ तो आपको, आपने सत्संग किया, घंटा भर समय लगाया, हाथ क्या लगा आपके, हमने काम किया देखो पैसा मिल गया, कहीं समझा दोगे आप कुछ, सत्संग मिलता है फालतू समय बर्बाद कर। ऐसे पुरुष मिले हैं मेरे को, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, कोई बह में समय बर्बाद करते हो, कुछ नहीं हमको, हमारे तो धमकाया जोधपुर में कि तू जो नाम का प्रचार करते हो, नाम में लोगों को लगा देते हो, काम धंधा खोटी होते हैं, अब बस खड़े रहेंगे कि क्या फायदा होता है इससे, काम धंधा करो तो काम धंधा होता है, पैसे मिलते हैं, राम राम राम राम राम, राम क्या फायदा, क्या बताओ बताओ, आप बता दोगे क्या बताओ, वो जानता ही नहीं बेचारा, नहीं बता सकते। अब सामने हट जाए तो आप बता नहीं सकते, बदन से फायदा है, क्या फायदा है, कि साधुओं का सत्संग करना, साधुओं के संग में दो नुकसान है, पुरानी कमाई तो ये खा जाएंगे और नया कमाई देंगे नहीं। अब तुम हो भूख भोले हो तो उनकी बातों में आ गए, ये चला किसी काम चला हुआ, अपना काम तो तुम करते नहीं, अब कैसे धंधा चले? इस वजह से आप लोग ठग लेते हैं, आप खोटी कर दे काम से तो खोटी कर दे, और पहले कमान खा जा नया कमान दे नहीं, ये फायदा होता है। देखो दो तरह का फायदा होता है, समझा नहीं सकते आप, फायदा क्या हुआ, नुकसान प्रत्यक्ष। तो वो तो जो जानता है प्रवेश उसको पता है, और को पता नहीं है। सत्संग से कितना लाभ होता है, असली सत्संग जिसको मिला है वो उसको जानता है, और सत्संग भीतर से किया है रुचि से, और रह नहीं सकता वो, आप कितना ही सीखा हो नहीं रह सकता। खेलकूद में मन होता है तो खेलकूद भी नहीं रह सकता, किसी की जो लग गई भीतर में वो कैसे छोड़े उसको। दोनों चीजें, संसार की लाग लग जाएगी तो भजन स्मरण नहीं सुहाएगा, और भजन स्मरण सुहाएगा लग जाएगी तो फिर संसार की बात नहीं सुहाएगी। कितना ही रुपया दो कितना ही लोभ हो फसेगा नहीं, हमारे क्या करेगा। हमने पूछा है जवाब लड़का जिनसे पूछा है, रुपये का करेंगे क्या, और ये पूछा है कि रुपये कमाए बिना और करेंगे क्या, रुपये तो कमाना ही चाहिए, कहते बहुत बहुत तो ही कमाना चाहिए रुपया, पीढ़ी तो खाओ इतना तुम्हारे पास पैसा है कि तो भी कमाना ही चाहिए, अजरे पास है नहीं रुपया लगे रुपये करेंगे क्या, रुपये का रुपये को क्या जरूर, रुपये करेंगे क्या। दोनों पुरुष मिले मेरे को, बोलो अब समझाओ, वो अपनी समझ है, वो अपनी समझ नहीं आ रही, रुपयों को क्या करेंगे बताओ, छोड़ मरेंगे तो 10-20 हजार 50 लाख 2 लाख छोड़, ज्यादा छोड़ मर गए और कम छोड़ मर गए क्या फर्क पड़ा, ज्यादा छोड़ मरोगे तो मन लटकता रहेगा, मरो तो साथ में चलेगा नहीं, तो ज्यादा छोड़ मरो तो छोटा थोड़ा छोड़ मरो फर्क क्या पड़ता है बताओ, अंत में छोड़ कर ही मरना है, तो 10-20 लाख कम छोड़ दिया, करोड़ 2 करोड़ ज्यादा छोड़ दिया, छोड़ने पर हमारे तो अरब खरब लो द्रव्य हर उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज, उदय अस्त लो राग है अरब खरब लो द्रव्य है, पर मरे तो क्या काम आएगा, कुछ काम नहीं, धनी निर्धन एक ही होंगे, वो तो दोनों मुर्दे हो दोनों को चला देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। इस वास्ते वैराग्य के बिना परमात्मा की बात ठीक बढ़िया रीति समझ में नहीं आती, अगर बढ़िया रीति समझ में आ जाए तो लग ही जाएगा वो, फिर उनके हाथ की बात नहीं है, नारायण नारायण नारायण ये बात है।